आप तौबा इस नज़रिए से कीजिए कि मेरा रब राज़ी हो जाए, और जिसका रब उस पे राज़ी हो जाए उससे बड़ा खुश नसीब कौन है। हाथ को उठाइए, ज़ुबान को हरकत दीजिए, इस नज़रिए से मैं अपने रब को राज़ी करने लगा हूँ, दुनिया के दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना अल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा काना लहू खालिसा वब्तुगिया बिही वजहुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सिर्फ वही अमल काबिल कबूल है जो खालिस उसकी रज़ा के लिए किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि बंदे मोमिन के आमाल ये बर्तन की तरह है, और बर्तन को जितना अंदर से साफ किया जाएगा, जब उसमें कोई चीज़ डाली जाएगी तो वो चीज़ जब उस बर्तन में जाने के बाद उस बर्तन को लबालब भर देगी। पानी आपने डाला, अगर आपने उस बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लिया तो वो पानी भी साफ सुथरा नज़र आएगा, और अगर उसमें कुछ आलाइशें रह गई तो पानी साफ भी डालेंगे वो पानी गंदला नज़र आएगा। नीयत जब इंसान की खालिस होती है तो उसके बाद जो भी इंसान काम करता है वो साफ शफाफ होता है, और वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होता है, बायस बरकत बनता है। और अगर नीयत खालिस ना हो तो इंसान जितना मर्जी अच्छा काम कर ले वो गदला ही नजर आता है। इसलिए अल्लाह को राजी करने के लिए तौबा कीजिए। इस्लामिक रिसर्च सेंटर।